Hiç dönme boşuna yalancı dünya. Sevgilim geriye dönse olur mu? Bozuldu o büyü, bitti o rüya. Bu gönlüm yeniden sevse olur mu? Hiç dönme boşuna yalancı dünya. Sevgilim geriye dönse olur mu? Hiç dönme boşuna yalancı dünya. Sevgilim geriye dönse olur mu? Bozuldu o büyü, bitti o rüya. Bu gönlüm yeniden sevse olur mu? Bozuldu o büyü, bitti o rüya. Bu gönlüm yeniden sevse olur mu? Ben nasıl yaşadım? O da yaşasın. Ben nasıl ağladım? O da ağlasın. Ben nasıl yaşadım? O da yaşasın. Ben nasıl ağladım? O da ağlasın. Çareler içinde çaresiz kalsın. Ben sefil umutlu olsa olur mu? Olsa olur mu? Çareler içinde çaresiz kalsın. Ben sefil umutlu olsa olur mu? Olsa olur mu? Hiç dönme boşuna yalancı dünya. Hiç dönme boşuna yalancı dünya. Neler çektiğimi bir ben bilirim. Ben onu nasıl affedebilirim? Mutlu olmasına razı değilim. Yaptığı yanına kalsa olur mu? Neler çektiğimi bir ben bilirim. Ben onu nasıl affedebilirim? Neler çektiğimi bir ben bilirim. Ben onu nasıl affedebilirim? Mutlu olmasına razı değilim. Yaptığım yanına kalsa olur mu? Mutlu olmasına razı değilim. Yaptığın yanına kalsa olur mu? Ben nasıl yaşadım? O da yaşasın. Ben nasıl ağladım? O da ağlasın. Ben nasıl yaşadım? O da yaşasın. Ben nasıl ağladım? O da ağlasın. Çareler içinde çaresiz kalsın. Ben sefil umutlu olsa olur mu? Olsa olur mu? Çareler içinde çaresiz kalsın. Ben sefil umutlu olsa olur mu? Olsa olur mu? Hiç dönme boşuna yalancı dünya. Hiç dönme boşuna yalancı dünya. Thank you. vefasızı sevmekten bıktım. Allah'ım al onun aşkını benden. Uğrunda dağ kadar hayaller yıktım. Allah'ım Allah'ım al onun aşkını benden. Böyle vefasızı sevmekten bıktım. Allah'ım al onun aşkını benden. Uğrunda dağ kadar hayaller yıktım. Allah'ım al onun aşkını benden. Her gece, her gece adını sayıklamaktan, resmine baktıkça hep ağlamaktan, usandım, usandım herkese onu sormaktan. Allah'ım al onun aşkını benden. Her gece adını sayıklamaktan, resmine baktıkça hep ağlamaktan, usandım herkese onu sormaktan. Allah'ım al onun aşkını benden. Ona da, ona da severken yanmayı öğret. Bir yalan sevgiye kanmayı öğret. Hasretle yanarken onu da terk et. Allah'ım al onun aşkını benden. Ona da severken yanmayı öğret. Bir yalan sevgiye kanmayı öğret. Hasretle yanarken onu da terk et. Allah'ım al onun aşkını benden. Her gece, her gece adını sayıklamaktan, resmine baktıkça hep ağlamaktan, usandım herkese onu sormaktan. Allah'ım al onun aşkını benden. Her gece adını sayıklamaktan, resmine baktıkça hep ağlamaktan, usandım herkese onu sormaktan. Allah'ım al onun aşkını benden. Allah'ım al onun aşkını benden. İçimde özlemi bitmeden daha, gönlümü kedere bırakıp gitti. Ne hoşça kal dedi,

güle güle git demeye. Nasıl dilim varır söyle. Bensiz mutlu ol demeye. Nasıl dilim varır söyle. Silinir mi hatıralar, unutulur mu anılar? Sensiz nasıl geçer yıllar, bu can sensiz yaşar mı söyle. Özleyince ne yaparım, sensiz ben nasıl yaşarım? Deli gibi sevdalıyım, bu can sensiz yaşar mı söyle. Özleyince ne yaparım, sensiz ben nasıl yaşarım? Deli gibi sevdalıyım, bu can sensiz yaşar mı söyle. Anlamsız yaşantıya, bu sebepsiz dargınlığa, senden gelen ayrılığa nasıl kader derim söyle. Silinir mi hatıralar, unutulur mu anılar? Sensiz nasıl geçer yıllar, bu can sensiz yaşar mı söyle. Özleyince ne yaparım, sensiz ben nasıl yaşarım? Deli gibi sevdalıyım, bu can sensiz yaşar mı söyle. Özleyince ne yaparım, sensiz ben nasıl yaşarım? Deli gibi sevdalıyım, bu can sensiz yaşar mı söyle. Özleyince ne yaparım, sensiz ben nasıl yaşarım? Deli gibi sevdalıyım, bu can sensiz yaşar mı söyle. Oturduğun evin köşe başında seni bekliyorum ilk günkü gibi. Sen 17, ben 18 yaşında seni bekliyorum ilk günkü gibi. Oturduğun evin köşe başında seni bekliyorum ilk günkü gibi. Ben 17, sen 18 yaşında seni bekliyorum ilk günkü gibi. Ben 17, sen 18 yaşında seni bekliyorum ilk günkü gibi. Saatler seneler durmuş o yerde, ikimizin aşkı yine dillerde. Saatler seneler durmuş o yerde, ikimizin aşkı yine dillerde. İçimde o coşku, gençlik var serde. Seni bekliyorum ilk günkü gibi. Seni seviyorum ilk günkü gibi. yetmemiş çektiğim çile yetmemiş. İçimdeki volkan sönüp gitmemiş. Bitse de o sevda bende bitmemiş. Seni seviyorum ilk günkü gibi. Yetmemiş çektiğim çile yetmemiş. İçimdeki volkan sönüp gitmemiş. Bitse de o sevda bende bitmemiş. Seni özlüyorum ilk günkü gibi. Bitse de o sevda bende bitmemiş. Seni özlüyorum ilk günkü gibi. Saatler seneler durmuş o yerde. İkimizin aşkı yine dillerde. Saatler seneler durmuş o yerde. İkimizin aşkı yine dillerde. İçimde o coşku gençlik var serde. Seni özlüyorum ilk günkü gibi. Seneler bitse de anılar bitmez. O gençlik çağımız hatırında mı? Benim gözlerimden silinip gitmez. O büyük sevdamız hatırında mı? Seneler bitse de anılar bitmez. O gençlik çağımız hatırında mı? Benim gözlerimden silinip gitmez. O büyük sevdamız hatırında mı? O büyük sevdamız hatırında mı? Yok derdin, ettiğin yeminler hatırında mı? Bize ayrılık yok, hasret yok derdin, ettiğin yeminler hatırında mı? Hatırında mı? Hatırında mı? Hatırında mı? Hatırında mı? Ettiğin yeminler hatırında mı? Ettiğin yeminler hatırında mı? İnsan ne umuyor, neler buluyor. İstemese bile ayrı oluyor. Gidip başkasıyla yuva kuruyor.

böyle kilitlediler. Bir yudum mutluluğa bir ömür istediler. Sevilmek istiyorsan canını ver dediler. Bir yudum mutluluğa bir ömür istediler. Sevilmek istiyorsan canını ver dediler. Bir garibim bu dünyada, unuttun mu tanrım beni? Üstüme dertleri yıkıp da unuttun mu, unuttun mu tanrım beni? Doğduğum kusurdur yaşantım hata. Ben isyan ededim böyle hayata. Doğduğum kusurdur yaşantım hata. Ben isyan ededim böyle hayata. Kimin var gelip de elimden tuta. Ya Rab unuttun mu masum kulunu? Tanrım unuttun mu masum kulunu? Kimin var gelip de elinden tutan? Ya Rab unuttun mu masum kulunu? Tanrım unuttun mu masum kulunu? Perişan yaşarım şu yeryüzünde. Bütün arzularım kaldı gözümde. Şimdi çaresizlik var sözlerimde. Ya Rab unuttun mu mahzun kulunu? Ya Rab unuttun mu mahzun kulunu? Perişan yaşadım şu yeryüzünde. Bütün arzularım kaldı gözümde. Perişan yaşarım şu yeryüzünde. Bütün arzularım kaldı gözümde. Şimdi çaresizlik var sözlerimde. Ya Rab unuttun mu mahzun kulunu? Tanrım unuttun mu mahzun kulunu? Şimdi çaresizlik var sözlerimde. Ya Rab unuttun mu mahzun kulunu? Tanrım unuttun mu mahzun kulunu? Doğduğum kusurdur yaşantım hata. Ben isyan ederim böyle hayata. Kimim var, kimim var gelip de elimden tuta? Ya Rab unuttun mu mahzun kulunu? Allah'ım unuttun mu mahzun kulunu? yük, ben hamalım. Taşımaktan korkmuyorum. Yürüyorum adım adım. Yıkılmaktan korkmuyorum. Alışmışım her cefaya, kahrolmaya, ağlamaya. Duyurun bunu dünyaya. Yaşamaktan korkmuyorum. Boğulsam dertten çileden, ümit eksilmez gönlümden. Korkar mıyım hiç ölümden? Yaşamaktan korkmuyorum. Bir Allah'tan korkuyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Sevgi dolu bir kalbim var. Ben sevmekten korkmuyorum. Utansın o sevmeyen yar. Ben sevmekten korkmuyorum. Alışmışım her cefaya, kahrolmaya, ağlamaya. Duyurun bunu dünyaya. Yaşamaktan korkmuyorum. Boğulsam dertten, çileden, ümit eksilmez gönlümden. Korkar mıyım hiç ölümden? Yaşamaktan korkmuyorum. Bir Allah'tan korkuyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Sevgi dolu bir kalbim var. Ben sevmekten korkmuyorum. Sevgi dolu bir kalbim var. Ben sevmekten korkmuyorum. Utansın o. Korkmuyorum. içimden, korkar mıyım hiç ölümden? Yaşamaktan korkmuyorum. Yaşamaktan korkmuyorum. Toprak nasıl muhtaçsa yağacak yağmurlara, ben de ona muhtacım, dar gelir dünya bana. Bir avuç mutluluğun izi kaldı içimde, bu kaderi kim yazdı, bu kaderi kim yazdı böyle zalim biçimde? O benim her şeyimdi, ruhumdu, bedenimdi, hep onda yaşıyordum, ellerim, gözlerimdi. Toprak nasıl muhtaçsa yağacak yağmurlara, ben de ona muhtacım, dar gelir dünya bana. Bir avuç mutluluğun izi kaldı içimde, bu kaderi kim yazdı, bu kaderi kim yazdı böyle zalim biçimde? O benim her şeyimdi, ruhumdu, bedenimdi, hep onda yaşıyordum, ellerim, gözlerimdi. O benim her şeyimdi, ruhumdu, bedenimdi, hep onda yaşıyordum, ellerim, gözlerimdi.